Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Aaj ka sabak sun lijiye. Aaj ke sabak ki surkhi hai. Anaq nami aurat ka zabardast qissa. Ab jo hai pura qissa hadith puri dhyan se suniye. Ek sahabi the. Unka naam Mursad tha. Aur unke abba ka naam bhi Mursad tha. Mursad ibn Abi Mursad. Khulasa kalam ye. Ye zamane jahiliyat mein Anaq nami ek aurat thi. Taifa thi, kote chalati thi. Usse inke taluqat the zamane jahiliyat mein. Musalman ho gaye. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے مکہ مکرمہ میں دو عورتیں تھی ایک سارہ تھی جو گانا اچھا گاتی تھی اور ایک عناق تھی وہ یہ جو کوٹھے چلاتی تھی تو سارہ کے قصہ میں بیان کر چکا ہوں یا عناق کے قصہ پہلے مرتبہ بیان کر رہا ہوں تھوڑا لمبا ہے لیکن دھیان سے سنیے اب یہ صحابی بن کر مدینہ منورہ آگئے تو مدینہ منورہ آ کر انہوں نے سوچا کہ میں بڑا کام کیا کروں پہلوان تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ جاتے تھے اور وہاں جا کر یہ کام یہ کرتے تھے کہ جو مسلمان قیدی ہیں ان کو چھوڑاتے تھے چپکے سے اس زمانے کے قیدی جو ہوتے تھے وہ کوئی لمبی چوڑی جیلیں نہیں ہوتی تھی جہاں بھینس باندھی جاتی ہے گائیں باندھی جاتی ہیں بکریاں باندھی جاتی ہے وہاں قیدی کو یہ باندھ دیتے تھے اور بیڑی ڈال دیتے تھے اور کوئی بڑا قیدی ہو تو ذرا پولیس والے بھی کھڑے ہو جاتے تھے یعنی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے یہ ترتیب تھی یہ جاتے تھے مکہ مکرمہ اور وہ قیدی کو چھڑا کر اپنے اوپر بٹھا کر بہت دور تک بھاگتے تھے اور بھاگ کر جائے پھر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے کہ جا اب تم مدینہ منورہ چلا جا یہ کام کرتے تھے ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ پہنچے مرسد ابن ابی مرسد رضی اللہ تعالی عنہ ایک قیدی کو چھڑوانا تھا چودہویں رات کا چاندنی تھی ایک دیوار کے پاس بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آناق نامی عورت آ گئی اس نے پہچان لیا کہ یہ مرسد ہے ارے مرسد تو ہے فرمایا ہاں تو آناق ہے فرمایا ہاں ارے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے پرانی یادیں تازہ ہو گئی چل میرے ساتھ آج گھر میں رات گزاریں گے میرے گھر چل تو حضرت مرسد نے کہا کہ آناق دیکھ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور زنا حرام ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا جب آناق نے یہ سنا تو آناق نے جو ہے بدلہ لیا ان سے زور سے اعلان کیا ارے مکہ والو او مکہ والو او مکہ والو یہ تمہارے قیدی چھوڑا کر یہی لے جاتا ہے مرسد اس کو پکڑو تو اس کو قید نہ ڈالو یعنی اس کو الٹا الزام لگا دیا پھنسانے کے لیے حضرت مرسد نے کہا کہ یار اس نے تو میرے ساتھ دھوکے بازی کی اب یہ حضرت مرسد جو ہے یہ وہاں سے اٹھے اور بھاگے تو کہتے تھے کہ جب اس نے وہ عناق نے آواز لگائی تو مکہ والے بھی جاگ گئے تو آٹھ آدمی حدیث شریف میں آتا ہے آٹھ آدمی وہ بھی حضرت مرسد کے پیچھے بھاگے حضرت مرسد آگے آگے اور یہ آٹھ آدمی پیچھے پیچھے لیکن کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تھی پہلوان تھا میں برابر بھاگتا رہا میں ان کے ہاتھوں میں نہیں آیا ایک مجھے غار دکھا اس غار میں جا کر میں چھپ گیا یہ آٹھوں کے آٹھوں جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آئے مجھے ڈھونڈتے رہے میں ملا نہیں ہماری میرے غار کے قریب بھی آئے ان کی آوازیں بھی سنی لیکن وہ میرے پاس اندر نہیں آئے کہ نہیں یہاں تو نہیں ہوگا لیکن میں تھا اندر ہی اب جو ہے وہیں پر باتیں کرتے رہے غار کے اوپر کھڑے ہو کر ان نے پیشاب کیا تو حضرت مرسد کہتے تھے کہ سارا پیشاب میرے بدن پر آیا میرے کپڑوں پر کپڑے خراب چہرہ خراب اور ان کمبخت یہ آٹھوں کو اسی وقت پیشاب لگا تو آٹھوں نے پیشاب کیا اور سب کا پیشاب آیا اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتا رہا اللہ پاک کوئی بھی پیشاب آوے کچھ بھی آوے لیکن میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے وعدے میں پورا ہوں میں وعدہ پورا کروں گا میں جو ہے کوئی ہارنے والا نہیں ہوں ہمت تھی ان کے اندر اب جو ہے یہ سیدھے جب مشرکین مکہ نے کہا کہ بھی یہ تو ملا نہیں پیشاب کر کے وہ تو چلے گئے، سارا پیشاب جو ہے میرے اوپر آیا، میرا غار بھی پیشاب سے بھر گیا. جب وہ چلے گئے میں نے باہر نکل کے دیکھا تو کوئی نہیں، یہ سب بھاگ گئے. لیکن میں بھی ہمت والا تھا، میں جو ہے وہاں سے سیدھا مکہ میں واپس آیا. اور ایک صاحبی جس کو چھڑانے کی میں نے سیٹنگ کی تھی، وہ ساری سیٹنگ کر کے خدا خلاصہ کلام یہ کہ وہ جو جیل میں آدمی تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ وزنی تھا، وہ بھی بڑا پہلوان تھا. تو میں نے اس کو اٹھایا تو میں نے کہا یار تو اتنا وزنی ہے کہ تجھے کیا اٹھاؤں، یا تو تم مجھے اٹھا. اٹھا کہ دونوں ایک دوسرے کو اٹھا کے چلیں گے ہاتھ پکڑ کے. اس کو بھگا کر لایا اور بھگا کر جو ہے مدینہ منورہ اس کو پہنچا دیا. اب مدینہ منورہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری میں نے سارا قصہ سنایا، حضرت یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور جو ہے میں اس کو چھڑا کے لے آیا. پھر حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اناک سے شادی کر لوں، زمانے جاہلیت میں میرا بہت تعلق رہا ہے اس سے اور مجھے اس سے سکون بھی بہت ملتا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے تو میں شادی کر لوں اس سے مکہ جا کر. آپ خاموش رہے. دوسرے دن پھر آ گئے، حضرت اناک سے شادی کر لوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آپ خاموش رہے. تیسرے دن پھر آئے، حضرت وہ اناک سے شادی کر لوں، آپ نے فرمایا تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کیا زانیہ تو لا انکحوہا الا زانی او مشرک، کہ زانیہ کا سے نکاح نہیں کیا جاتا، کہ مومن زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا، وہ زانیہ ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے. کوئی مومنہ ڈھونڈ، اللہ تعالیٰ تجھے اچھی کوئی مومنہ دیندار لڑکی دے جائے گا تو اس کی طرف اپنا دھیان ہٹا لے. یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ ان کی دینداری تھی حضرت مرشد ابن ابی مرشد کی. اب جو ہے مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ کوئی زانیہ عورت ہے، توبہ کر لی اس نے، صالحہ بن گئی، دیندار بن گئی، تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے بے اتفاق علماء. یہ سارا قصہ تفسیر ابن کثیر میں، الزانیت لا انکحہا الا زانن کی تفسیر میں یہ سارا قصہ مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر وأعوذ بك من فجاءۃ الشر. اے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.